peast päevad ära teurin, igas raske program. Siis kui väljas on pime, kuskil laksutab üksik linn. Mul ei ole siis nime, muu hingat on võetud pinn. Ülal taevas tähtede vallid, silmis unustus surm ja igavik. Tuulest lendavad kardinad valged, kõrvus öelda ühtlane pool. Peale selle veel hallinud mõtted ja su kinnine telefoni toon. Kõik varjud oleks kui elus, siin mitte miski ei loe.